Dacă merge, merge, dacă merge, merge. Dacă merge, îmi bat cu aparece. Faghi, vai, dă-i ușor, hai dă drumul la motor. Dă-i cu bas în difuzor, cum le place fetelor. Florin Salam, Chandiam, Florin Salam, Salam. Yep, adevărat. Yep, cum îți place băiata aparat. Așa legănată, e cea mai mândră fată. Dar tine n-am văzut și n-am să văd vreodată. Tu ai ceva în privirea ta. Ce-mi spune mereu, ai de vină în coa. Merge așa legănată, e cea mai mândră fată. Vai de pielea ta dacă te prind o dată. Să-mi spui că nu mă prind amul de mine. Crezi că tot mai vreau să arată lângă tine. Lasă-mi, lasă-mi poale, mișcă mortale. Ești plină de efecte speciale. Fiu al ei și uite așa, un fel de... Mare actriță de cinema, vreau să-ți dau un rol în camera mea. Fără regizor, dar noi doi o lăsi apoi. Facem porno direct să moară dacă nu. Mare, mare actriță de cinema, vreau să-ți dau un rol în camera mea. Fără regizor, amândoi o lăsi apoi. O să vă cauți mâine cu salteaua, mai vorbim noi. Să-ți spui că nu mă vrei de mult de mine. Oh,